तत्र इदम कारण, वो सब भयभीत है, वैसे मैं भी भयभीत हूं। इसमें क्या कारण है वो कारण पता, नव स्पृशम दीप्त मने एक वर्णम, इसका भाष्य चलेगा ना। तत्र इदम कारण नव स्पृशम, नव स्पृशम मैंने द्युस्पर्शम, द्युलोक को छूता है और दीप्ता मने प्रज्वलितम, प्रज्वलित धगधगात और आग जैसे दिख रहा है। अनेक वर्णम, अनेक वर्णा भयंकरा, अनेक रंग बिरंग, ऐसे रंग बिरंग देखना भयंकर लग रहा है। नाना संस्थान टेढ़े मेढ़े उल्टा पुल्टा, ऐसे एक से विचित्र जीव जंतु पशु वगैरह दिख रहे हैं, जिनके आकार को देख के आदमी घबरा जाए। एक आ गया होता है, लक्षण कीड़े मकोड़े दिखाई दे तभी आदमी घबरा जाता है। हम तो बड़े बड़े दिख रहे एक से एक, वहां डायनोसरस डायनोसरस एक से एक नाम है ना, आजकल कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं केवल, नहीं जो कॉमिक्स मिलते हैं पुस्तक है उसमें एक से विचित्र जानवर दिखाते हैं, ड्रैगन वगैरह अनेक प्रकार के पशु। यस्मिन स्त्वयि, ये सब है जिनमें, ऐसे कहते अनेक वर्णम, तम ताम ऐसे जो आप हैं जो अनेक वर्ण वाले हैं कहे जाते हैं। व्याप्ता व्याप्तानि विवृतानि आननानि मुखानि यस्मिन स्त्वयि तम ताम व्याप्ताननम, व्याप्तानि विवृतानि खुला हुआ है वो, फैला हुआ है खोल करके एकदम चौड़ा खाने को, जैसे अजगर जो है अपना पूरा मुंह खोल देता है, बड़ा से बड़ा पशु गाय वगैरह सीधा अंदर घुस जाता है, जब भूखा होता है अजगर बड़ा अजगर क्या करते हैं खोल के बैठ जाते, सीधे अंदर घुस जाता है चीज, अपने श्वास तेज चलाता है आकर्षण के सारे को अंदर खींच ले जाता है। अजगर बन क्या है कृष्ण के अवतार में आता है ना, वो यहाँ बीते करीब 4-5 साल पहले ढाल वाला में हुआ था, एक अजगर ऐसे रहा होगा बछड़ा चला गया, 3 फुट ऊंचा बछड़ा अंदर चला गया। अब लोग ढूंढते आए गाय वाले जगा रहे, वो जो समझ में आ गई जो पेट फुला है उसको खाने के लिए यूं यूं कर रहा हल्का हल्का हल्का लुढ़कता है बचाने के लिए, और लोग उसको क्या कहना है, अब उसको पत्थर मार मार गया मार मूर्ख, अपने भोजन खा रहा है मस्त पड़ा हुआ, तुम्हारा क्या बिगड़ हो गया, जो होना तो ले गया सो ले गया, उसका भोजन था। व्याप्तानन कहते मुख खुला हुआ फैला करके, मुखान यस्मिन स्त्वयि जिसमें है ऐसा जो आपका यह शरीर, तंत्वाम ऐसे जो आपको मैं देख रहा हूं इसे मैं आपको पुकारता हूं व्याप्तानन है। दीप्त विशाल नेत्र, दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् स्त्वयि, एकदम जैसे क्रोध में अभी आंखें लाल लाल करके खुला करके देखता है ना बड़ा बड़ा करके, वैसे अभी आंखें बड़े बड़े हो रखे हैं इस समय, और दीप्त लाल लाल सा लगता है गुस्सा हो गए हैं, सारे संसार को खाने को तैयार हो गए। दीप्त विशाल नेत्रम यस्मिन् स्त्वयि, ऐसे आंखें हैं जिसमें, ऐसे जो आपको हम कहते हैं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम, ऐसे दृश्य को आपको देख कर आपके स्वरूप को देख करके प्रव्यथिता अंतरात्मा प्रव्यथिता प्रभीतः भय भी प्रकृष्ट रूपेण भयभीत हो गया है अंतरात्मा ने मनो यस्य मन जिसका, ऐसा जो मम मेरा सोहम जो वैसा जो सो मैं प्रव्यथिता अंतरात्मा सबसे कहा गया सन, ऐसा होते हुए धृतिम धैर्य न मिलता, अब मन में धैर्य नहीं रह गया, इतनी घबराहट हो रही है। न लभे च शर्म शमम, शर्म नहीं है, शर्म तो अगले श्लोक में आएगा, न लभे शमम च मैंने उपशमम, और मुझे उपशम भी नहीं मिल रही है, मन को तुष्टि मनस तुष्टि उपशम शमसिया तुष्टि, मैं क्या देखना चाहता था और उल्टा जो है अब भयभीत हो रहा हूं, जो चीज देखना चाहते हैं वह दिखाई देने पर मन को संतुष्टि होती है, यह उल्टा हो रहा है, देखना चाहते हैं विराट रूप दिखाई भी दे रहा है भगवान कृपा से, दिखा रहे भी है, लेकिन उसे देखकर मुझे को तुष्टि नहीं हो रही। हे विष्णु अकस्मात क्यों ऐसे हो रहा है तेरे को, क्यों भयभीत हो रहे हो, जो तुम देखना चाह रहे हो वही तो तुमको दिखा रहा हूं, तो प्रसन्न होना चाहिए। तब कहते हैं सब फिर याद वही शब्द प्रयोग कर रहा, दंष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टैव कालान लसन्निभानी दिशो न जाने लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानी कालान लसन्निभानी च मुखानी ते दृष्ट्वा एव, आपका जो है क्या स्थिति है, दाढ़े कैसी दाढ़े हैं, विकृत करालानी विकृतानी दंष्ट दाढ़े हैं जिनके, ऐसे जो आपके मुखानी तार दाढ़ों से युक्त मुख हैं, उसको देखकर के उपलब्ध कर अनुभव करके, और कैसे है कालान लसन निभानी, काल मने प्रलय काल, प्रलय कालीन अनल अग्नि संवर्तक अग्नि बोलते हैं ना, प्रलय कालीन अग्नि सबको भस्म कर देगा, ऐसा विलक्षण अग्नि होता है उसमें प्रकट अपने आप, सारे जंगल आपस घर्षण हो जाएंगे, आग ऐसे प्रकट होएगा, सारा धरती को जो कुछ सबको भस्म कर देगा, और इतनी भयंकर बारिश होगी सारी पृथ्वी पानी में डूब जाए, उस अग्नि के समान आपके दिख आपका चेहरा दिख रहा है इस समय, कालानल सन्निभानी उसके सदृश आपका मुख हो, उसे देख करके दृष्टैव निश्चित रूपेण से देखने के बाद दिशो न जाने, मेरा मन दिंग मूड हो गया, पता नहीं चल रहा है मेरे को पूर्व कहा पश्चिम कहा उत्तर कहा दक्षिण कहा, कुछ नहीं समझ में आ रही है, न लभेत शर्मा और मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है, संतुष्टि तो दूर की बात अब सुख भी नहीं है, इसलिए हे देवेश हे देवताओं के ईश हे जगत का निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, ये विकराल रूप को अपना शांत कर लीजिए, आगे कहेगा दर्शय सौम्य उप कहेगा ना, आप अपने सौम्य उप को चतुर्भुज वाले उप को दिखाइए, ये विकराल रूप को बंद कर दो, ये सीनरी ये ठीक नहीं सीनरी, पहले की तो अच्छी थी और आगे भी थोड़ा बहुत अच्छा थी, क्योंकि जीत दिख रहा है, जीत दिखाई दिया ऐसा मर रहे हैं, नाम से बोलेगा अगले श्लोक से, ये मिश्रित होगा, ये विराट रूप देखने से यही होता है अत्यंत मिश्रित प्रतिक्रिया होगी, कुछ तो भय होगा, कहीं खुशी होगी, कहीं दुख होगा, कहीं कुछ प्रतिक्रिया आपकी जो होगी मिश्रित प्रक्रिया होगी, व्यवहार में ये देख रहे हैं आप संसार में, आप घूमते रहो देखते रहो क्या होगा, आप या अपने स्वजनों को देखोगे और वह भी स्वजन भी ठीक ठाक हो तो खुश होंगे, आप उनके बिगड़ रहा है तो दुख होगा आपको, भयंकर चीज दिखाए तो भयभीत हो जाएंगे आप, भीभत चीज दिखाए तो घृणा हो जाएगी आपको, कोड ऐसा सड़ रहा है पानी पानी टपक रहा है मक्खियां उड़ रही हैं, उसको देखो तो कैसे लगेगा आपको, बड़ा बुरा लगेगा, जगत पूरा ऐसा ही है, इसी तरह के भरपूर है, हम अपने कुआं का मेढक बने हुए हैं इसे पता नहीं चलता है, इसे सन्यासी को लगा परिव्राजक बनो, देखो दुनिया को पता चल गया तेरे तो घर से तो निकला, कोई भी कारण से वैराग्य होगा निकल गया है, लेकिन वैराग्य थोड़ी टिकेगी, यहाँ के आश्रम में बैठ जाते हैं आश्रम फिर महंत बन जाते हैं, सन्यास रहते हैं खाने पीने मिल रहा है शाखाएं घूम रहे फिर रहे हैं, उसे नहीं पता कुछ संसार का क्या है क्या नहीं वैराग्य क्या होता है, इसमें थोड़ा घूमना पड़ता है, भिक्षा मांगो फिरो तब पता चलता है वहां क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, किस किस प्रकार से जी रहे हैं, और वैराग्य होना चाहिए, मोहग्रस्त हो जाए त्याग के द्वारा वहीं फंस जाए, ये नहीं, कई लोग ऐसे हैं पहाड़ों में गए घूमने आएंगा वरना जो अरे बड़ा दे आई उनको तो चलो हम इतने पढ़े लिखे हैं मुख्यमंत्री लिखेंगे इसको लिख देंगे उसको लिख देंगे, यहाँ से पैसा लाओ वहाँ से पैसा लाओ संस्था बनाओ उनका भला करो और सारा वही माया जाल फंस गया, जो वही उनको मार भी डालती, उसमें प्रसिद्ध एक भुवनेश्वर संस्थान करके था चंद्रपत्नी से पास स्वयं मनमथानंद जी पाप पढ़े लिखे आदमी थे, और विरक्त होकर इस कारण से आगे नौकरी दाग में छोड़ छाड़ कर हम तेरे एकांत में वहां से जिसे दयनीय स्थिति देखा उनको बड़ा दया आई, सुझे इन सबको भला किया जाए। देव पत्र लिख लो लाखों करोड़ रुपए मंगा लिया, संस्था बनाई, संस्था के नाम मान प्राप्त हुआ धन सरकार से, बनाते गए बड़ा विशाल बना लिया और लोगों की नजर पड़ी तो बहुत है माल, अब उनको खत्म कर दिया। ये भी समझते अब कहा तुम्हारा साधन भजन था, शरीर ही नहीं रह गया, अब क्या करो, खतरे पड़ गए। वो एक बाबा ये है मोनी बाबा, रात जंजाल देगा बोलो ही मत, बोलना ही पाप है, किसे कुछ भी कहो वो उल्टा ही वो गुटबाजी है ना, संसार है, गांव है, उसमें भी और कहना ही क्या है, एक के लिए कुछ कहो तो दूसरे वो जाके वहां दूसरे को आग लगाए तो वैसा हम सारे बोल रहे तो तुम्हारे लिए विरोध में बोल, ये गांव ऐसा है। लेकिन दोनों ही घातक होता है ना जीवन में, जब कुछ करता नहीं खाली भी तो कुछ ना कुछ तो करेगा, और ये दोनों भी ऐसा होता तो है ना, ना ना विवेक, इसी को विवेक कहते हैं, विवेक चाहिए। या तो इतनी बुद्धिमान है आप, सकल व्यवहार करते व्यवहार से अस्पृश्य हैं आप, ऐसी बुद्धि हो, आग से खेलना और आग से न जलना ये संसार से व्यवहार है कठिन। ये या तो आप करो ही मत, और 24 घंटे जो जो प्रारब्ध कर्मास है ना, मांगने भी नहीं जाना है, मांगना भी नहीं, वो कहेंगे चलो मुस्टुंडा आया खाने के लिए, कुछ करता धरता है नहीं, प्रारब्ध कर्मास से इधर इच्छा लाभ ने संतुष्ट जो आ गया तो ठीक, अपना पार है पड़े हैं भजन राम चिंतन भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन लगे। इसलिए दोनों सोच समझ के काम करना पड़ता है, या तो पूर्ण रूपेण विरक्त हो जाओ या पूर्ण रूपेण सरक्त भी नहीं होना है हमने, अभी कभी कुछ किए बिना रहा नहीं जाते तो करो कर करते फिर संभल के रहना पड़ता है, और नहीं तो जैसे थोड़ा सा भी असावधानी हुई ही गले पकड़ने लग जाएंगे लोग, अपने ही जो बन के आते हैं भगत बन के आते हैं विद्यार्थी बन के आते हैं वही गला काट देंगे। बीच वाले को ज्यादा परेशानी, बीच वाले कोई परेशानी नहीं, यदि बीच वाले शुरू से विवेक में रहते तो आपको कोई परेशानी नहीं थी। इसे समस्या को देखते हुए बात कह रहा है, यहां तुष्टि भी नहीं सुख भी नहीं, दोनों ही गया, देखना चाहता था विराट को, देखने को मिलना भी, मिलने के बाद क्या हुआ, न संतुष्टि न सुख, दोनों ही नहीं रह गया। यही संसार में होता है, चाहते क्या है, लक्ष्य क्या है, करना क्या है, और उस दृष्टिकोण से भगवान दे भी दिया सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में न तुष्टि है न सुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। ये दिखाना चाहे जो भी सगुण रूप है संसार में, चाहे विराट हो चाहे हिरण्यगर्भ हो चाहे अंतर्यामी चाहे सूत्रात्मा हो, जो भी सगुण साकार वस्तु है उसका नतीजा अंत में भयावह है, दुख ही है। ये दिखा रहा है भगवान यहां पर अर्जुन के मुख से कहवा रहा है, अर्जुन कह रहा है इसके आधार पर मैं विराट रूपी सगुण तत्व को देख करके भी अंत में भय और दुख ही पा रहा हूं, सुख और संतुष्टि नहीं है। तो अन्य शुद्ध रूपाजों में तो कहना ही क्या, फिर तक न्याय हो गया ना, ये विराट का दर्शन के बाद ये हाल है तो आम भगत जगत का दर्शन से तो क्या होना है, निश्चित रूपेण दुखी मिलना है या नहीं, भय ही होना है, त्रास ही मिलनी और कुछ नहीं होना। इसे कहते हैं कि भाई धृतिम धैर्यम चला भी हे देवेश हे जगन निवास, इसका भाष्य दंष्ट्रा करालानी, दंष्ट्रा भी करालानी, दंष्ट्रा भी करालानी विकृतानी, कराल मने विकृत दाड़ों के द्वारा, महान दाड़ों से अत्यंत विकृत चेहरा जिनका, ऐसा जवाब ते तव मुखानी आपके मुख दृष्टैव उपलब्धैव, उसको अनुभव करके तुरंत ही निश्चित रूपेण मुझे भय हो रहा है ऐसा अनुभव होगा। बीच में उसका विशेषण कालान लसन्निभानी, प्रलय काले लोकानां दाहको अग्नि, प्रलय काल में जो लोगों को जला देने वाला जो अग्नि है उसको कालान लगाते हैं, तत्सन्निभानी तत्सदृशानी उसके सदृश है कालानल सदृशानी मुखानी दृष्ट्वा इत्येतत् उनको देख करके मेरे को क्या हो रहा है दिशा पूर्वा परवेगे न जाने बिम बिम मूढ़ मूढ़ो जातः जातोऽस्मि दिंग मोह को प्राप्त हो गया हूँ दिंग मूढ़ को मूढ़ता को प्राप्त कर गया हूँ कि पूर्व पश्चिम आदि विवेक ही मेरे से नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। अतो न लभे न च न लभे च नोपलभे च मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा है शर्म सुखम सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है अत प्रसीद प्रसन्नो भव इसे प्रसन्न हो जाओ हे देवेश जगन निवास। ये दोनों संबोधन है सगुण का स्वरूप देवताओं का अभीष है सारा जगत का अधिष्ठान है आधार है आप ऐसे आपको मेरे से प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तब भगवान तुरंत सीनरी बदल दिया आप उसको अभिष्ट सीनरी दिखाएंगे जो चाहता था कि दुर्योधन का मरता हुआ देखना वो दिखा रहे भीष्म आदि सब स्वाहा हो रहे। ये भी मम पराजय शंका आसित साच अपगता जिन लोगों से मेरे पराजय की आशंका थी वह आशंका दूर हो गई है। क्यों यथा क्योंकि मैं अब यह दृश्य को देखने लगा क्या दृश्य है अमी चत्ताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव नेपाल संघई भीष्मो द्रोण सूत पुत्र स्थासो सास्मदीयैरभियोध मुख्यैः कव्यामी चत्वा। ये श्लोक जो है अभी तक विराट का रूप जो देख रहा था भगवान के अपने संकल्प से भगवान जो दिखाना चाहते वो देखते रहा और इससे आगे जो भगवान ने पहले कहा था यच्छन्न दृष्टुम इच्छसि जो तुम अपने मर्जी से देखना चाहते वो भी देख लो यहां से उसके मर्जी का देखना शुरू करता है उसके मन की जो आशंका थी उसको देखने की संकल्प उठा तो वो देखने लग गया उपसंहार हो गया भगवान जो दिखाना चाहते थे वो 25वें श्लोक में उपसंहार हो गया और अब ये खुद जो देखना चाहता है उनमें से देखने शुरू कर दिया। अमी चत्वाम धृतराष्ट्र से पुत्रा अगले श्लोक में है परमाणा विशंति उसके साथ अन्वय होगा ताम विशंति आपको ये अंदर ही प्रवेश कर जा रहे हैं कौन अमी धृतराष्ट्र से पुत्रा ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है दुर्योधन आदि सर्वे सभी के सभी केवल कुरुवंश के कौरव ही नहीं किंतु सहैव अवनिपाल संघ जो उनको साथ दे रहे थे अवनीपाल अन्य राजा लोग उनके झुंड के झुंड जो साथ में था वो सारे भी उनके सहित धृतराष्ट्र पुत्र समस्त आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं। उनमें विशेष रूपण गिना रहा है जिनका संभावना कम थी भीष्मो द्रोण सूत पुत्र स्थासो भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथा असौ और उसी प्रकार यह भी वह भी सह अस्मदीयर भी योद मुख्य केवल उनका ही नहीं शत्रु सेना का ही नहीं हमारे भी अस्मदीयर योद मुख्य मुख्य योद्धा लोग उनके सहित सभी के सभी आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं। अगले श्लोक में वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति यह श्लोक में कुछ विशेष बातें ध्यान देने योग्य है। महाभारत के आधार पर भीष्मो द्रोण सुत पुत्र माने कर्ण यहां पर भी है और शुरू में दुर्योधन पहला अध्याय में कर्ण का नाम ले लेता है। यद्यपि सारा बात चल रहा है युद्ध का पहला दिन और युद्ध का पहला दिन युद्ध भूमि पर कर्ण था ही नहीं कर्ण आया ही नहीं। महाभारत में एक जगह कहा है कर्ण ने कि मैं जब तक भीष्म पितामह है मैं नहीं आऊंगा सामने रहूंगा तो पीछे रहकर लड़ते रहूंगा अन्यों के साथ लड़ते सामने नहीं आऊंगा जब ये महारथी लोग हैं मेन भीष्म द्रोण कृपाचारी ये सब जब तक भीष्म खत्म हो जाए उसके बाद तुम मुझे कहो मैं सेनापति बन के भी सामने रहूंगा उसे पहले नहीं। इतना भीष्म को कर्ण भी मानता और द्रोण को जब तक ये दोनों के दोनों सेनापति रहे हैं तब तक वो बनी आया उसके बाद सेनापति बना तब फ्रंट में इसलिए यहां असौ शब्द प्रयोग कर रहा है। असौ सुत पुत्र वह जो सुत पुत्र है उसको भी मैं मरते हुए देख रहा हूं इसलिए असौ शब्द आदर्श शब्द का प्रयोग कर रहा है एक पक्ष पर ये कर्ण के लिए ये जो आदर्श शब्द का प्रयोग करना एक पक्ष है ये निर्देश किया गया क्यों वह असन्नियत है एक कारण। दूसरा उसमें द्वेष का अतिशय के कारण से भी असौ कह सकता है और वो दूर है असन्नीत इसमें क्या कारण है किस बोल रहा हूं महाभारत का पंचम सर्ग है 168वां अध्याय 29वां श्लोक में कहा गया ना हम जीवति गांगे ये योत्स्य राजन कथंचन साफ कहता है ना हम जीवति गांगे ये या गांगेय गंगा का पुत्र भीष्म जब तक जीवित है नाहम योत्से कथंचन हे राजन हे दुर्योधन मैं किसी भी प्रकार युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब 10 दिन तक तो था ही नहीं। इसे दुर्योधन ने जो गिनाया कर्ण विकर्ण करके वहां मेरी सेना देखो कर द्रोणाचार्य पश्चेताम पांडवपुत्राणाम इत्यादि शुरू करके अपने सेना में कर्ण को भी गिनाया है वह कर्ण न रहते हुए गिनाया है मानना पड़ेगा। पांडुपुत्राणाम पश्य असमय भी बोल दिया उसने लेकिन वो पश्य नहीं जोड़ सकते आप कि कर्ण वहां था नहीं कर्ण कहां देखे इस श्लोक के महावर श्लोक के आधार पर कर्ण तो था नहीं। और ये जो कह रहा है ये तो मानी जा सकती है अर्जुन का क्योंकि भविष्य को देख रहा है ना सबका मरता हुआ को देख रहा है तो कर्ण का भी मरता हुआ देखा तो कोई गलत नहीं। तो दूसरे पक्ष में असौ शब्द से क्या ले रहे हैं जयद्रथ को जो अर्जुन का मुख्य विद्रोही बनेगा अंत में जिसको मारने के चक्कर भगवान ने भी सूर्यास्त जैसे दिखा दिया था ये कसम खा लिया इसने कि अभिमन्यु को मुख्य रूप से मारने वाला है। और इतना ही नहीं इससे पहले भी बहुत बड़ा संकल्प इसके पिताजी जो बृहद्रथ थे उसे संकल्प किया है जो मेरे बेटे को मारेगा और मेरा बेटा खोपड़ी जहां जमीन पे गिरा उसका भी खोपड़ी जमीन पे गिरेगा मारने वाले का भी बृहद्रथ जयद्रथ के पिता और बड़ी तपस्या में बैठे हुए इसी संकल्प में यदि मेरा बेटा का खोपड़ा कटा जमीन पे गिरा तो काटने वाले का भी खोपड़ा कट के गिर जाएगा। तो भगवान ने क्या किया था उस समय तुरंत सुनिश्चित चक्र छोड़ दिया था उसके सर को जमीन पे गिरने ही नहीं दिया सूर्य चक्र में बिठा लिया और सीधा ले जा करके उसको बृहद्रथ जा बैठ तपस्या कर रहे थे उनके गोदी में डाल दिया और उन्होंने उसको जमीन पर डाला तो उनकी गर्दन कट गई। बाप बेटे दोनों गए ऐसी ऐसी लीला किया है जयद्रथ की वध के चक्र में इसलिए असो शब्द से जयद्रथ को संकेत किया जा रहा है दुरत्व शब्द के माध्यम से ऐसे भी कुछ लोगों का। और दूसरी बात यहां भीष्म जी का नाम क्यों लिया अर्जुन ने अन्य बहुत सारे थे दुष्ट लोगों का नाम लेता वो दुष्ट सब मर गए इसलिए कि हमने शुरू में कहा है भीष्म द्रोण आदि शब्द क्या है अधिकारी के गुण को कथन कर रहा है अधिकारी के विशेषण है सब तो गुणों को कथन करता है गुणों पर विजय पाने के बता रहा है मैंने गुणों का भी मृत्यु होना जरूरी है केवल दोषों का मृत्यु गुणों की प्राप्ति से हो जाता है। आप अंतर्गत शुद्ध करते हैं संस्कार प्राप्त करते हैं तो सात्विक गुण वाले हो जाते हैं तो रजगुण और तमोगुण रूपी दोषों का नाश करने से आपका मोक्ष नहीं होगा। दोषों का नाश करने से गुणाधान हो जाएगा और गुणों का अभिमान हो जाएगा उल्टा। जैसे आजकल मैं परम परिराज का आचार्य श्रोत्र परम निष्ठ हूं पदवाक्य प्रमाण पारावारी हूं क्या क्या लिख दे रहे, उसका भी गुणों का भी अभियान अभिमान हो जाता है। और यह दिखाना चाहता है ये गुणवाचक जो थे, जो गुण रूप था, ये गुण भी नष्ट हो गए। ये मैं देख रहा हूं, जब दोष और गुण दोनों नष्ट हो जाते हैं, इसे लोक वासना को शास्त्र वासना से काटना है, शास्त्र वासना दूसरों को ब्रह्म चिंतन से काटना है, और ब्रह्म चिंतन का लय अंतिम ब्रह्म स्वरूप में हो जाता है। पूर्व पूर्व का नाश उत्तर उत्तर से करना पड़ता है। यह दिखाना चाहता है अंत तो गत्वा गुणों पर भी मैंने विजय हासिल कर दिया है। समझो ये गुण रूपा ये सब है, ये भी नष्ट हो गए। भाष्य अमीचत्वाम धृतराष्ट्र पुत्रा, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है कौन? दुर्योधन प्रवृत है, दुर्योधन प्रवृति त्वरमाणा इशंति इति व्यवहितेन संबंध है ना। भाष्यकार साहब कह दिया अगले श्लोक में जो त्वरमाणा विशंति है, उस व्यवहित अगले श्लोकस्थ शब्द के साथ इनका अन्वय करके क्रियापद के साथ जोड़ना पड़ता है। बहुत तेजी से हड़बड़ाते हुए मरने के लिए भी देखो रनिंग रेस हो रहा है, त्वरमाणा जल्दबाजी हो रही है, हड़बड़ा के सब घुसे जा रहे तेजी से। सर्वे सहैव संहता अवनिपाल संघई, सहैव माने अवनिपाल संघई, अवनि पृथ्वी पालयंती थी अवनिपाला तेषां संघई, पृथ्वी को पालन करने वाले जो राजा लोग उनका जो समूह है उनके सहित, उन सबके सहित, ये सभी के सभी दुर्योधन आदि पूरे सौ के सौ पुत्र मरता हूं मैं देख रहा हूं धृतराष्ट्र का। किंच इतना ही नहीं, केवल धृतराष्ट्र पुत्र चलेगे इतना ही नहीं, दुष्ट ही किंतु गुण रूपा जो महान थे वे भी सब चले गए। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कर्णः तथा असौ सास्मदीयैरपि, तथा असौ की व्याख्या भाषण नहीं कर रहा, असौ कौन? इसे कुछ लोग क्या करते हैं, असौ को कर्ण के साथ अन्वय कर देते हैं, तो असौ से कुछ लोग जयद्रथ को ले लेते हैं। जो भी है जैसा भी कि भाषाकार में तो असौ का कोई अर्थ नहीं कर रहे हैं, यह जो जो अर्थ है लेना है वह अदस शब्द का रूप है, असन्निहित को कहा जाता है अदस से, अत्यंत परोक्ष तो तत्व बोला जाता है। असह अस्मदीयरपि दृष्टद्युम्न प्रवृत्ति भी, हमारे भी लोग हैं जैसे दृष्टद्युम्न आदि, उनके सहित योध मुख्य जो प्रमुख योद्धा है, योधा नाम मुख्य ही प्रधान ही सह प्रधान योद्धा लोग है, उनके से सामान्य को तो कहने क्या, जब सब विशिष्ट लोग चले जा रहे हैं तो सामान्य अपने आप जा रहे हैं तो मानना ही होगा। किंच वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वक्त्राणि ते तुम्हारे इन विभिन्न मुखों में, वक्त्राणि बहुवचन है, एक मुख नहीं विराट पुरुष भगवान का, भले आजकल जो विराट चेहरा बना रहे हैं मुख एक बनाए थे, नहीं सब मुख हैं, हजारों मुख हैं, सहस्राक्ष सहस्रपा सब सहस्र अनंत है, अलग अलग मुखों में अलग अलग गोल घुसे जा रहे हैं, एक ही में सब घुसने अर्थ लेने की जरूरत नहीं। इसे बहुवचन वक्त्राणि ते तुम्हारे इन मुखों में त्वरमाणा हड़बड़ाते हुए जल्दबाजी में सब फटाफट भागे जा रहे, अंदर घुसे जा रहे। दंष्ट्रा कराल में भयानक आनी, और कैसे विकृत दाड़, और जो भयंकर हैं ऐसे दाड़ों के बीच में घुसते जा रहे। उनमें से तो केचिद मुख प्रविष्ट, उनमें से कुछ लोग क्या हो रहे हैं, मध्य विलग्ना दशनांतरेशो, इन दांतों के बीच में फंसे जा रहे, या मांस का टुकड़ा फंस जाए, चावल का दाना फंस जाए, कोई सब्जी का छिलका फंस जाता है, टमाटर का छिलका फंस जाता है, जैसे वैसे पीछे फंसे जा रहे हैं कुछ, और कुछ तो क्या हो रहे हैं, चूर्णिति रुत्तम गई, उनके खोपड़ाई और चूर्ण हो रहा है, पिसा जा रहा है, ऐसे देखने को मिल रहा है। चूर्णिते रुत्तमांग ही मैंने शिरो भी चूर्णिते संदृश्यंते उपलभ्यंते, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। भाष्यम वक्त्राणी मैंने मुखानी ते किनका, तब आपका मुखों में त्वरमाणा त्वरायुक्त संत, बड़े जल्दबाजी से युक्त होकर के हड़बड़ाते हुए विशंती सब प्रवेश कर जा रहे, किम विशिष्टानि मुखानी, वे मुख कैसे भगवान के, दंष्टाकराणि भयानकानि भयंकराणि। दंष्टाकराणि की व्याख्या कर चुके, दंष्टा भी करालानि ऐसे बोल चुके हैं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करके, भयानकानि भयंकराणि विकृत दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख किंच। और इतना ही नहीं, क्या देख रहा हूं मैं, केचित मुखानि प्रविष्ठानां मध्य, मुखों में प्रविष्ट लोगों में से कुछ लोगों को मैं क्या देख रहा हूं, विलग्नाः दशनांतरेशो दंतांतरेशो, दांतों के बीच में फंसे हुए जैसे मुझे दिखाई दे, लटके हुए हैं दांतों के बीच में, मांसमिव भक्षितम, जैसे भक्षित मांस का टुकड़ा इधर फंस जावे उसी प्रकार से दिख रहा है। संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते, और कुछ लोगों की तो खोपड़ी चूर्ण होता हुआ दिख रहा है, चूर्णित चूर्णी कृतिर उत्तमांग शिरो भी, शिरों से चूर्णित हुए मैंने खोपड़ियों के चूर्णित हुए के समान होता हुआ मुझे वहां दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं हड़बड़ा करके, उसको दो दृष्टांत से समझाएंगे। ये दोनों दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत वेदांत, यदि उपासना प्रकरण है ये, और वो भी देख रहा है क्या सगुण रूप देख रहा है, उस सगुण रूप में प्रवेश करने के प्रति दो दृष्टांत समझना। यदि यही दृष्टांत लगभग आ जाता है, पहला वाला दृष्टांत तो मुंडकोपनिषद में भी आया है, नदियों का समुद्र प्रवेश प्रश्नोपनिषद में भी आया है, कई जगह आता है, और जो विशुद्ध वेदांत के लिए दृष्टांत दिया जाता है अद्वैत के लिए, सगुण में प्रवेश के लिए दृष्टांत कहां से दे रहे हैं आप, तो इसीलिए बहुत संभाल के इसको घटाना पड़ता है वेदांत में। ये दोनों दृष्टांत जो दिया जा रहा है किस दृष्टिकोण से दिया गया है, अद्वैत भाव के दृष्टिकोण से नहीं दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना, यह अद्वैत का मामला ही नहीं है। यहां तो विराट में मर मर के प्रवेश करने की बात हो रही है, सगुण में सगुण का प्रवेश है, वहां पर क्या है, नाम रूप सबको त्याग करके गंगा की नदियां अपने नाम को छोड़ देती है, अपने रूप को भी छोड़कर समुद्र भाव को प्राप्त होगी की भूत हो गई, जीव भी अपने नाम रूप को त्याग कर ब्रह्म की भूत हो गया, मैंने मुक्त हो गया, मुक्ति के लिए दृष्टांत वहां पर दिया हुआ है, और यहां मोक्ष का मामला ही नहीं है। ये दृष्टांत बहुत सतर्कता पूर्वक घटाना पड़ेगा यहां पर। देखिए, यथा नदी नाम बहवो भुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंदी तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलंती। यथा नदी नाम बहवोंभुवेगा, जिस प्रकार से बहव बहुत सारे अंबुवेगा जल प्रवाह, किसके जल प्रवाह, नदियों के जल प्रवाह, वेग से तात्पर्य तेज नहीं, भागना स्पीड नहीं, प्रवाह, क्या अमर कोशकार कहते हैं, वेग प्रवाह जवयोरपि, वेग प्रवाह जवयोरपि, जव मने स्पीड और प्रवाह दोनों अर्थ में कह रहे हैं अमर कोश 3:3:20 में। इसे वेग शब्द में लेना है, प्रकरणानुसार नदी का नाम मामला है अंबु, वेग से तात्पर्य प्रवाह, जल प्रवाह, नदियों के बहुत सारे जल प्रवाह, समुद्र में विमुखा द्रवंदी, बहाव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण प्रवाह समुद्र में नहीं जा पाता है ना, कुछ प्रवाह आप खेती में ले जाते हो, कहीं और ले जाते हो, नष्ट हो जाता है या नहीं, इसीलिए बहाव कहना पड़ा। अधिकतर नदी के प्रवाह जो होता है वह समुद्र में ही पहुंच जाता है, समुद्र में वह समुद्र की ओर अभिमुखा संता अभिमुख होकर के द्रवंती दौड़ते दौड़ते जाते हैं। यहां पर दृष्टांत है जड़ का, दृष्टांत है ये जड़ का, जड़ में लय होने का दृष्टांत समझना यहां पर, जड़ का जड़ में लय होना, उसमें भी कार्य का कारण में, कार्य जड़ का कारण जड़ में लय होने का दृष्टांत दिया जा रहा है कि अगला श्लोक जो आएगा वो चेतन का परिच्छिन्न, चेतन का परिच्छिन्न चेतन में ही लय होने का दृष्टांत देंगे, अपरिच्छिन्न में लय का दृष्टांत नहीं हो, परिच्छिन्न का परिच्छिन्न चेतन में ही लय होना, अगला दृष्टांत आएगा। और यहाँ पर परिच्छिन्न जड़ का अपरिच्छिन्न जड़ में, समुद्र क्या है अपरिच्छिन्नता का द्योतक है, परिच्छिन्न जड़ का अपरिच्छिन्न जड़ में लय होना, माने परिच्छिन्न कार्य का अपने अपरिच्छिन्न कारण भाव में लय हो जाना, ये यहां दृष्टांत है। यही इसी का दूसरा नाम है प्रकृति लय, इसको हम कहते हैं प्रकृति लय को प्राप्त होने का दृष्टांत है। योग सूत्रकार ने बताया ना अलग अलग कौन किस मनवंतर कहा की साधना करके कहा जाए, कौन सी लोक प्राप्त करेगा, वहां पर प्रकृति लय रूपी फल वर्णन किया, वो प्रकृति लय यही है, उसमें दृष्टांत बताना है। क्योंकि सगुण सगुण को प्राप्त कर रहा है, विराट क्या है प्रकृति है सारे जीवों की, उसमें लय हो रहे हैं ये दिख रहा है। समुद्र अभिमुखात्रवंती, और दूसरा इसमें एक और भी है, जल का प्रवाह परवश होकर के स्वतः जल प्रवाह कर नहीं सकता, स्वतः करेगा तो टैंक में रोकेंगे कैसे उसको, स्वतः से वो भागने लग जाए कोई उसको बांध पाएगा, परवश होकर जाता है, उसका निम्न प्रदेश चाहिए, निम्न तरही तो जाएगा नहीं तो कहां जाएगा वो, है कि नहीं। उसके स्वभाव के अंदर बहना है, लेकिन वह बहना स्वतः नहीं होता परवश होकर होता है, पारवश्य न प्रवेश हो रहा है, यह भी इस दृष्टांत से घटाना है हमें। एक तो परिच्छिन्न कार्यात्मक जड़ का अपरिच्छिन्न कार्यात्मक कारणात्मक जड़ में विलय, और साथ साथ यह भी ध्यान रखना है यहां कि ये जो दृष्टांत समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है यहां पर जो है आपको प्रकृति लय का है, इतना ही नहीं साथ साथ पारिवश्येन प्रवेश दिखाना है। नाम रूपाने विषय अयम दृष्टांत, इसे नाम और रूप को त्याग करके वह प्रकृति में लय हो रहा है, लेकिन वह स्वतंत्रता पूर्वक नहीं परवश कर जाता है, उस इतनी अंशों में दृष्टांत देना है हमें केवल। तथा ठीक उसी प्रकार से तब अमी नरलोक वीरा तब वक्त्राणि में ले लेना, आपके इन मुखों में तो आगे आ रहा है ना व्यवहित है, नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति, अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि का विशेषण है, क्रियापद नहीं समझना, क्षत्रिय प्रत्यांत है, अभिविज्वलक है ना, अभिविज्वलक का क्षत्रिय प्रत्यांत का यार नपुंसक में क्या बनेगा रूप, नपुंसक में कैसे रूप बनता है क्षत्रिय प्रत्यांतों की, दगत का रूप नहीं बनाया, दगत ददती ददंती बनाएगी नहीं बनाया, शप्शनोर नुम वान नपुंसकस्य, ये सूत्र बोल गया लोगों, ये नपुंसलिंग का रूप है, प्रथमा का बहुवचन अभिविज्वलंती क्रियापद नहीं समझना, विशंति क्रियापद है, किसका विशेषण है अभिविज्वलंती वक्त्राणि नपुंसलिंग का, वो भी नपुंसलिंग ये नपुंसलिंग, जसशो शिही शिश्रम स्थानम नुम हो गया सब होकर के अभिविज्वलंती बना, धगधगात मुख में प्रज्वलित मुख में, ये नरलोक वीर महान भीष्म द्रोण आदि भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रवेश दौड़ते हुए प्रवेश कर जा रहे हैं, उसी प्रकार से नदी के जो प्रवाह है वह समुद्र की ओर दौड़ते हुए प्रवेश कर जाता है। कथम प्रविशन्ति, उसके लिए मुखानि किस प्रकार से मुखों में प्रवेश कर जा रहे हैं, इत्याहता नदी नाम यथा नदी नाम स्रवंती नाम बहती हुई नदियां, यानी कि आपने टेरी डैम बना दिया, बहती हुई नदी थोड़ी है वो, नदी बंद हो एक द्वार से छोड़ रहे वो आ रहा है, इससे पहले तो उत्तरकाशी में ही गंगा जी को बांध दी मनेरी डैम, सबसे पहला वहां उत्तरकाशी का डैम, फिर उसके बाद टिहरी वाला डैम, उसके बाद और कई बनने जा रहे हैं। यथा नदी नाम स्रवंती नाम बहवो अनेक अंबू नाम वेगा अंबु वेगा, अंबुओं का जलों का प्रवाह है ये, हिसाब के साथ त्वरा विशेषा परमाणु का यहाँ पर जोड़ लिया, त्वरा विशेषाह, बड़ी तेजी से वेग से समुद्र में अभिमुखा प्रतिमुखा, समुद्र की ओर ही अभिमुख होते हुए प्रतिमुख होता हुआ द्रवंती प्रविशंती जैसा, तथा उसी प्रकार तद्वत तव अमी भीष्मादेव नरलोक वीरा, भाष्कर जान करके भीष्मादेव को ले रहे हैं, दुर्योधन आदि को नहीं नाम ले रहे हैं। उसी प्रकार ये लोग भी आपके कौन लोग, ये लोग मेरे भीष्मादि नरलोक के वीर मनुष्यलोक असुरा, विशंती वक्त्राणी अभी तो ज्वलंती प्रकाशमानानी, प्रकाशमान होते हुए दोनों तरफ से प्रज्वलंग प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। ते किमर्थम प्रविशन्ति कथंच इत्या, अब क्यों प्रवेश कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके लिए और दृष्टांत समझाया जा रहा है। जान के चेतन, चेतन के दृष्टांत, प्रकाश का दृष्टांत देंगे। इसके लिए जो उड़ रहे हैं पतंग, ये चेतन है, जड़ तो नहीं जल के समान, चेतन है, और कहां जा रहे हैं, प्रकाश की ओर। पतंग का प्रकाश की ओर जाना, चेतन का चेतन की ओर जाना, अंतर यहां इस दृष्टांत में यह है कि पर प्रकाश की ओर जा रहे हैं, सब प्रकाश की ओर नहीं जा रहे, इसे यह भी मुख्य फल की ओर नहीं घटा सकते आप। बाह्य प्रकाश की ओर जाना वह विनाश का ही कारण होता है, यह सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे, किस लिए जा रही है, तथैव नाशाय विशन्ति कहेंगे ना इस श्लोक में, नाश के लिए जा रहे, मोक्ष के लिए थोड़ी, तथैव मोक्षाय विशन्ति, ये नहीं कहा, मोक्ष के लिए प्रवेश नहीं कर रहे, वो नाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम, जैसे जलता हुआ अग्नि की ओर पतंगा, ये जो पतंग है वो उड़ उड़ के जाते, शलभ उड़ उड़ के जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, नाशाय विशन्ति, अपनी नाश के लिए जा रहे हैं, और वे बड़ी वेग के साथ जा रहे हैं, बहुत तेज से उड़ के आते हैं। विशेष आप बरसा ऋतु में देखेंगे है कि नहीं, लोग क्या करते, बेचारे परेशान होते हैं, बाहर एक लाइट जला देंगे और उस लाइट में भी तेल का कागज लगा देंगे, तेल में डुबा के ना कागज लगा देंगे, और सब उसे चिपकते रहते, तेल भी गर्म सा हो जाता है ना, उसका गंध आता है लाइट के कारण, बल्ब के कारण, और उसके भागेंगे तो आपके अपने भोजन आदि में गिरेंगे नहीं, तो उधर ही है। तो समृद्ध वेगा संत विशंति क्यों है, लेकिन हुआ क्या, वहां जा करके उनको क्या मिला, नाश आया, अपने नाश कर लिया उन्होंने। उसी प्रकार जितने भी सगुण ब्रह्म उपासक है इनका यही हाल होता है, अंत उनका नाश ही होना है। नाश का मतलब क्या, पुनरावृत्ति होगी, मोक्ष तो मिलेगा नहीं, नाश का तात्पर्य इतना है। अतः इसे कहना चाह रहा है, इसलिए आप पर प्रकाश पर मत दौड़िए, ब्रह्म कहीं और है, तो उनका ध्यान करो उनमें ब्रह्म है, गुरु का ध्यान करो गुरु में ब्रह्म है, अरे गुरु में ब्रह्म नहीं तू ही ब्रह्म है। इस प्रकाश का ध्यान करना चाहिए, पर प्रकाश का ध्यान करने से क्या फायदा, पर प्रकाश का ध्यान करना मतलब है कि द्वैत निष्ठ भेद निष्ठ है, वो जो भेद निष्ठ है वो भय निष्ठ, जो भय निष्ठ विनाश का। इसे इनका कहना है, ये दृष्टांत जान की तरह अर्जुन कह रहा है, हम ये देख रहे हैं ये सब बड़े बड़े लोग भी सगुण ब्रह्म की उपासना करते रहे लगता है, इस अंत में सगुण ब्रह्म को ही प्राप्त कर रहे हैं ये लोग, कोई भी मोक्ष को प्राप्त करता हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अतएव प्राणा संवलियंत नोत्क्रामंती है ना, उसके प्राण यही लय हो जाएगा, उत्क्रमण ही नहीं होगा, फिर मरता वहां जाता हो कैसे दिख रहा है इसको। यदि मोक्ष हो गया हो तो भीष्म का ये उसको दृष्टि करना है ना, वो मुक्त हो रहे का मतलब क्या, उनके सारे प्राण यही लय हो रहे हैं, सारे भूत यही विलय हो रहा है, उनका उत्क्रमण होना नहीं है, ऐसे दिखना चाहिए उनको, दिख क्या रहा है, भीष्म दांतों में फिसे जा रहे हैं, इसे इनका किसी का भी मोक्ष ही नहीं हुआ। यदि हम भीष्म आदि का भजन जब करते हैं, वो भी द्वैत है। हाँ बिल्कुल, जब तक हम नहीं, वो विष्णु हाँ हाँ करना पड़ेगा, बिना किए तो काम चलेगा नहीं, तो कोई ऋषि तो चढ़नी पड़ेगी। हाँ पहले अनेक जन्म संसिद्ध, इसलिए तो कहा यदि आपका सामर्थ्य वो नहीं है, लगे रहो जब में करते करते अनेक जन्म जबते बीत जाएगी, अंत में कभी ना कभी ऐसा अंतकरण आ जाएगा, सामर्थ्य आ गया अंतकरण में कि आप हम ब्रह्मास्म चिंतन करोगे, हमें विष्णु चिंतन कर सकोगे। सिर्फ भगवान ने अनेक जन्म संस्कृत क्यों कहा है, एक जन्म तो होगा नहीं। अब सुन रहे हो ये संस्कार पड़े गए, बीज बोया हुआ है, इस बीज के साथ जप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, द्वैत निष्ठ पर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नामदेव पहले भेद निष्ठ कर किया तो अंत में क्या हुआ, उसके अंतर में शुद्ध हो चुकी थी, भगवान कृपा हुई, गुरु मिले, अद्वैत ज्ञान हुआ, सर्वत्र एक ही है देख लिया उसने, अनुभव से सिद्ध कर दिया, उसको करा दिया। लेकिन इसीलिए अनेक जन्म भी लग सकता है, और जिसने पहले से करे आया हुआ है वो सुनने के बाद जो अभी से हम विष्णु करने लगेगा उसमें दृढ़ निष्ठा बन जाएगी, नहीं बन रही है इसका मतलब अभी पीछे है गाड़ी मामला, अभी काफी दूर है ना उससे। असली तो आप ही बता रहे, हम भी असली तो बता रहे, इसीलिए सच्चाई तो स्वीकार करना सबसे बड़ा कठिन काम होता है लोगों को। कहने के लिए अब जैसे 15 साल से वेदांत पढ़ रहे, कहने से क्या होता है, तो 15 जन्म से पढ़ रहे तो भी बेकार ही है। यदि आज भी अपने अंदर अपने हृदय में खुलकर अपने गुरु के सामने आज सच बात बोल नहीं सकते हो, अंदर का परेशानी को बता नहीं सकते हो, उसका हल को सीधे प्रेम से नहीं मिटा सकते हो, और फिर उल्टा जो है छल कपट करोगे, ये दिखा रहा है ना क्या स्टेज है, ये दिखाता है। इसे ये सब घमंड से होता नहीं है, इसमें तो बल्कि विद्या तथा थी विनय। अरे 15 साल से वेदांत सुन रहे हो तो विनय भाव आया ही नहीं कुछ भी, तो क्या फायदा हुआ वेदांत सुनने का। हम यही कहते इसलिए चलो फायदा वर्तमान में जो होना चाहो नहीं भी हो तो बीज बो दिया गया है, उपासना करो। इसलिए उल्टा उस वेदांत का आसुरी वेदांत हो गया है मामला, इसको आसुरी वेदांत कहते हैं ना। उपासना भी छोड़ दिया आपने, जब तब छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, संध्या ध्यान छोड़ दिया, अहम ब्रह्मा से बोल भी रहे हो और अहम एव ब्रह्मास्मि हो गया, उल्टा मामला है ये आसुरी वेदांत ही तो हुआ। इससे तो अच्छा है, हम कई बार बात को कहते हैं ना, इससे तो वो अच्छे हैं जब मान लेते भाई हम ब्रह्मास्म चिंत सुने हैं, ठीक है समझ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वो आस्था नहीं बन रही है, वो दृढ़ निष्ठा नहीं बनती है, वैसी वृत्ति हम नहीं बना पा रहे हैं, तो अच्छा है फिर उपासना करो, जप करो, ध्यान करो, तप करो, कर्म करो, निष्कर्म निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए कर्मयोग, और निष्काम भावना से उपासना करनी चाहिए, तभी जा करके उसको धीरे धीरे वो योग्य बनेगा, वेदांत के चिंतन के योग्य बन जाएगा अंतकरण उसका। लेकिन आदमी को गलत कल तुम ब्रह्म और कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले पढ़ा देना उल्टा, ये समस्या हो जाती है। हम कभी नहीं कहते हाँ तुम ब्रह्म तुम सब छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम कभी नहीं कहते। तो ये सिद्धांत है, अब ये सिद्धांत तुम्हारे बुद्धि में पच रही है कि नहीं पच रही है वो आपको देखना है। ये पचती है तो अपने आप आपसे सब छूट ही जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत है छोड़ दो, मैं क्यों कहूं मत करो, करने की जरूरत नहीं है। ये फल पकता है डाली से स्वतः छूटता है, छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है पकने के बाद, खाना पड़ जाएगा फल गिर जा तो पक गया है, खाना पड़ेगा उसको, स्वतः ही गिरेगा। ये जो कहते हैं ना तुम छोड़ो है, बहुत गलत कर, कच्चा आम को तोड़ने वाली बात है, और उसे दवा दर पकाओगे तो क्या होगा उसका हाल, स्वास्थ्यकारक तो हो नहीं सकता, वो हितकारक नहीं है वो। यदि अपने आप पक गया तो अपने आप गिरेगा ही, इसमें कोई संशय ही नहीं है। यदि आपके परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो आपसे स्वतः ही कर्म और उपासना छोड़ जाएगी, छुड़ाने की जरूरत नहीं है। स्वयं ब्रह्मनिष्ठा हो गया, ब्रह्म चिंतन स्वतः ही चल देगा। जब तक प्रयुक्त अवस्था नहीं होती है, वेदांत श्रवण के साथ में कर्म और उपासना कभी भी त्याग नहीं चाहिए। शुरू में आनंदगिरी का ईशा से प्रश्न आया था ना, आनंदगिरी के श्लोक ने बता दिया मुमुक्षुओं को कभी नित्य निमित्त कर्म और उपासना त्यागना नहीं चाहिए। काम्य कर्म और काम्य उपासना को त्याग दो, नित्य निमित्त कर्म को त्यागना नहीं है, वो अपने आप छूट जाएंगे समय आने, आपकी रुचि नहीं होगी अपने आप चिंतन, जब कुछ करने लगे तो ब्रह्म चिंतन आ जाएगी, तो स्वतः छूट जाएगा वो, इसे यहां पर कहना है कि तथा नाशाय विशंति न तो मोक्षाय लोकाहा तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, आपके मुख में समृद्ध वेग वाले होकर प्रवेश कर जा रहे हैं। इसे पूर्व जो दृष्टांत पारवश्येन विनाश की ओर जा रहे थे और यहां बुद्धिपूर्वक जा रहे का दृष्टांत है कि चिड़िया है ना, बुद्धिपूर्वक जा रहे कि नहीं जा रहे वहां, जब पतंग उड़ उड़ के जा रहे हैं अपने बुद्धिपूर्वक जा रहे हैं, प्रकाश समझ के जा रहे हैं, बाह्य प्रकाश पर प्रकाश की ओर बुद्धिपूर्वक जा रहे हैं। इसे पूर्व है जड़त्वात् पारवश्येन प्रवेश कर रहे थे और यहां चेतनत्वात् बुद्धिपूर्वक स्वनाशाय प्रवेश का दृष्टांत समझना। इतना अंतर दो दृष्टांतों में, स्वभिन्नत्वन प्रकाश को जो समझ रहा है वह अपने नाश के लिए ही जा रहा है, स्वभिन्नत्वन स्वस्वरूपत्वन प्रकाश का चिंतन करता है वह मोक्ष के लिए होता है। दृष्टांत क्या है, स्वभिन्नत्वन बुद्धिपूर्वक प्रवेश करने की विचार है वह अपने नाश के लिए होता है। भाष्यम यथा प्रदीप्तं ज्वलनम अग्निम, जलता हुआ जो अग्नि है दगदगाते हुए उसकी ओर पतंगा पक्षिणो विशन्ति, जो शल्ब पक्षी छोटे छोटे जो होते वो प्रवेश कर जाते हैं, नाशाय विनाशाय अपनी नाश के लिए जा रहे हैं। समृद्ध वेगः समृद्ध मन उद्भूतो वेगो गतिर्येषां, उद्भूत वेग वाले होकर गति वाले होकर के वे सब के सब उसकी ओर जा रहे हैं, ते समृद्ध वेगः, ऐसी जो पक्षी वो जो चिड़िया हैं उनको समृद्ध वेगः कहा गया। नाशाय विनाशाय इति ये शांते तथैव उसी प्रकार से नाशाय विशन्ति लोकाः प्राणिनः, लोकाः का दिया योद्धों का नाम ले, पुरुष में क्या किया, बुद्धिपूर्वक भी नहीं था परवश होकर था ना, इसे पुरुष लोक में भाष्यकार भीष्मादि को ले लिया कि भीष्मादि दुर्योधन के वश में होकर के अपनी प्रकृति लेके और नाश की ओर जा रहे हैं, अपने बुद्धिपूर्वक नहीं जा रहे। और यह बुद्धिपूर्वक की बात थी तो करे सब सर्व सामान सगुणोपासक सबको ले लो प्राणी ना, ना ना मुक्त हुए ही नहीं, किसने कहा मुक्त हुए, कहीं महाभारत में नहीं लिखा ये मुक्त है, मुक्त हुए ही नहीं, मुक्त होते जिन मुक्त होते रहते ना, एक दो अत्रे प्राण सो नहीं अंते, मर के जाता हो क्यों दिखा उसको फिर अर्जुन को, एक बात। दूसरी बात, जब शरीर छोड़ रहे थे भीष्म ने क्या कहा, कृष्ण भगवान को मेरे सामने आ जाना, मैं आपको देखते ही देखते छोड़ना चाहता हूँ, ये क्या बात है, अरे मैं ब्रह्म ही हूँ चिंतन कर शरीर छोड़ना है, ये कृष्ण को देखते हुए शरीर छोड़ना है, वही कनिष्ठ बना सामने होने पर तो मुक्त होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं। ये तो अरे नामदेव के दर्शन कहे तो भूल जाते तुरंत, सामने भगवान के तो साथ में नाच रहे गा रहे कूद रहे खा रहे पा रहे सो रहे, क्या हुआ उसको मुक्ति हो गई, मुक्त नहीं माना, बिल्कुल नहीं। जब तक सगुण का ध्यान हम कर रहे हैं तब तक मुक्ति का नाम मत लो, निर्गुण चिंतन निर्गुण स्वरूप चिंतन के लिए सामने कृष्ण की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, क्या रूप की जरूरत है, अरूप का हमें ध्यान करने के स्वरूप का ध्यान करना है, वो अरूप है वो अपना स्वरूप है। अच्छा बाह्य के स्वरूप का ध्यान करने का मतलब ही होता है द्वैत निष्ठा है, मुक्त नहीं हो सकता, अक्रमुक्ति है, क्योंकि उनके जैसे कोई उपासक नहीं था, उनके जैसे कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं था, निश्चित रूप में ना ब्रह्मलोक गए, ये कहा जा सकता, वहां से उनकी मुक्ति होगी नहीं होगी तो वो भगवान जाने वो जाने, वहां भी कोई गारंटी नहीं ना, तीन वहां भी ब्रह्मलोक जाने वालों का गति, ब्रह्मा जी के साथ भी मुक्त हो सकते हैं, या अगले कल्प में क्या कोई संकल्प हो तो अगले कल्प कोई प्रजापति बन जाए, कोई यमराज में कुछ और बन जाए, या वापस भी आ सकता है, कह नहीं सकते। तो क्या हो गया, उनके दृष्टिकोण में शत्रु और गुण सब समान दृष्टि थी, ये तो उपासक का हो गया दृष्टि, ये ब्रह्म दृष्टि थोड़ी हो गया, वो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि देखना भी ठीक नहीं, अहम ब्रह्म भाव होना अलग चीज है, सब में ब्रह्म देखना तो बहुत नीचे कोटि है, कितने बार वेदांत समझा चुका हूं मैं, सर्वम ब्रह्म बहुत निम्न कोटि है, उपासना है वो, सर्वम कल ब्रह्म तज्जयति शांत उपासित, मंत्र में साफ लिख दिया सर्वम ब्रह्म उपासना है, सबको ब्रह्म दृष्टि देखना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है केवल, वो तो एक सीढ़ी है ऊपर उठने का। अहम ब्रह्मैव अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मैव अस्मि, नान्यत् किंचित्। सर्वं कहा आ गया, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, न तम ना हम नगत है नहीं। वाजात्वाद पहुंचना ही वास्तविक वेदांत, वो चिंतन होना, उस स्वरूप चिंतन करता शरीर छोड़ना ही मोक्ष है।